To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 stycznia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Porozumienie rządu z górnikami podpisane, żadna z kopalń nie zostanie zlikwidowana. Antyislamski marsz w Paryżu jutro się nie odbędzie. Sąd w trybie pilnym podtrzymał zakaz paryskiej policji. Za chwilę też o gorącym przyjęciu, jakie dawni sąsiedzi zgotowali byłemu prezydentowi Włoch. Jest porozumienie związków zawodowych z rządem w sprawie przyszłości kompanii węglowej. Najważniejszy zapis mówi o tym, że żadna kopalnia nie zostanie zamknięta, a nierentowne będą podzielone. Część zakładów trafi do nowych inwestorów, inne do spółki restrukturyzacji kopalni nowej kompanii węglowej. Premier Ewa Kopacz mówiła w Katowicach, że polskie górnictwo musi być stabilne. Oni chcą pracować, bo ciężko pracują. Mam wielki szacunek dla ich pracy, a skoro tak, to nie mogą co 2-3 miesiące być narażeni na oto taką historię, że przychodzi członek zarządu i mówi, nie będzie wypłaty w następnym miesiącu. Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, mówił, że choć nikt pracy nie straci, zaciskać pasa trzeba będzie. Być może diametralnie trzeba będzie zmienić w stosunku co do pracowników administracji system wynagradzania. W tej chwili nie będę mówił szczegółów, bo to wszystko będzie w praniu i nikogo tutaj nie chcę straszyć. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Podpisanie porozumienia zakończyło podziemne protesty w przeznaczonych wcześniej do likwidacji zakładach. W kopalni Pokój był Marcin Rudzki. Dla nas jest bardzo szczęśliwe zakończenie, bo powtórzę jeszcze raz. Nam chodziło o pracę, o nic więcej. Czy państwo wierzycie, że to porozumienie, które osiągnięto, naprawdę gwarantuje wam to, o co walczyliście? Mamy taką nadzieję. Wiemy, że mamy pracę. Chcę tu być, chcę tu żyć, chcę pracować, nie biedować. Wierzyliśmy to twardo, no nie było pewne, że na 100%, no, ale nic do niego nie zostało. No. Wszyscy byli razem, wszyscy chcieliśmy wspomóc, no. Udało się, na daremno my tam nie byli, wszyscy wygrali, mi się wydaje. Nie? Przed chwilą usłyszał pan, że kopalnia Pokój jako jedyna zostaje w strukturach kompanii węglowej. To dobra informacja? Ja się muszę z tym zapoznać, jeszcze nie znam szczegółów, naprawdę, teraz my wyjechali. Przeciwko rządowym planom zakładającym wygaszenie 4 zakładów przez 10 dni protestowało ponad 2000 górników. Kolejny napięty dzień w Zagłębiu Donieckim. Separatyści ostrzeliwali ukraińskie siły ponad 40 razy. Trzykrotnie pociski spadły na obiekty cywilne. Najgorsza sytuacja wciąż jest na donieckim lotnisku. Udało się ewakuować rannych, przede wszystkim ciężko. Sztab zapewnia, że jeżeli będzie taka konieczność, zostanie wykorzystany transport lotniczy. W położonej niedaleko Doniecka Awdijewce, która pozostaje pod kontrolą Ukraińców, ostrzelano zakłady przemysłowe. Prace kombinatów wstrzymano. Nie jest to pierwszy atak w tej miejscowości w kończącym się tygodniu. Z kolei ługańscy bojówkarze ostrzelali z wyrzutni Grad Popasną. Jedna osoba zginęła, 4 trafiły do szpitali. Według miejscowych władz separatyści celowali w obiekty cywilne. Wieczorem oddano także 3 strzały w kierunku misji OBWE w okolicach wsi Czermałyk. Nikt nie został ranny. Obserwatorzy natychmiast odjechali. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Nie będzie marszu przeciwko radykalnym islamistom na ulicach Paryża. Francuski sąd administracyjny w trybie przyspieszonym podtrzymał wydany przez prefekturę paryskiej policji zakaz. Sądziowie uznali, że policja miała do tego prawo, bo uczestnicy jutrzejszej manifestacji mieli nawoływać islamistów do opuszczenia Francji. Sądziowie podkreślili, że taka demonstracja mogłaby doprowadzić do starć i zamieszek. Antyislamski marsz w reakcji na ataki terrorystyczne chcieli zorganizować przedstawiciele świeckich ruchów Opór Republikański i Laicka Odpowiedź. Jeszcze kilka dni temu był głową państwa. Dziś Giorgio Napolitano bawił się na przyjęciu wydanym przez swoich dawnych sąsiadów. Po blisko 9 latach w pałacu na Kwirynale były prezydent Włoch wrócił z żoną do prywatnego mieszkania przy Via dei Seprenti 14 w pobliżu Koloseum. Był tort z napisem "Witaj z powrotem, prezydencie", czekoladki w papierkach w narodowych włoskich kolorach oraz musujące wino Prosecco, którym 80% Włochów witało nowy rok. Kilka godzin wcześniej wszyscy dowiedzieli się, że Napolitano zdecydował się ustąpić z urzędu z powodu wieku. Za 6 miesięcy skończy 90 lat. Między jednym toastem a drugim były szef państwa wyraził radość, że rodacy zrozumieli decyzję o dymisji. Lepiej odejść na własnych nogach.

sews it down in a little leather journal. And here are all the words he wrote. I am gonna slip the throat of that skin. I Can See Elvis. Kolejna z nowych piosenek zespołu The Waterboys na albumie Modern Blues. Płyta ukazuje się oficjalnie w najbliższy poniedziałek, ale o ile się orientuję, to pewnie ta muzyka powróci jeszcze w niedzielnym Minimaxie po 22. No i na pewno myślę, że mogą się Państwo spodziewać także The Waterboys z nowej płyty w środowej tonacji trójki u Piotra Kaczkowskiego. Ale na razie jest sobotni wieczór, prawie 13 minut po 23. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy w drugiej odsłonie naszego spotkania. Zapletli się i pojaśnieli w biel i lśniąc nad wszystkie twe wyobrażenia nikną wśród słów i podzwaniania szkieł. To nie jest trik, co zmysły by ci zgodził. Nerwowy sen, co świtem pryśnie gdzieś. Pożegnaj Aleksandrę, gdy odchodzi, i Aleksandrę utraconą też. Chociaż w twojej dziś pościeli spała, choć pocałunki jej budzą cię co dzień. Nie mów, że ci wszystko się zdawało. Nie zniżaj się do takich tanich scen. Od dawna gotów, że ten dzień nastanie. Do okna podejdź, kilka dźwięków złów, świetną muzykę i śmiech Aleksandry i świeże brzmienie dawno danych słów. O, ty coś był dziś wieczór, raz jej godzien, trochę godności odzyskując swej. Pożegnaj Aleksandrę, gdy odchodzi. Odchodzi Aleksandra z bóstwem jej. Choć w twojej dziś pościeli spała, choć pocałunki jej budzą dzień, to nie mów, że ci wszystko się zdawało. Nie zniżaj się do takich scen. Od dawna gotów, że ten dzień nastanie. Odpowiedz mężnie za swych planów gruz i nie tłumacz się jak tchórz schowany głęboko między jeszcze nie, a już. O, ty, co cię znaczenie słów uwodzi, rozszyfrowany własny krzyżyk skreś. I pożegnaj Aleksandrę, gdy odchodzi. I Aleksandrę utraconą też. Pożegnaj Aleksandrę, gdy odchodzi. I Aleksandrę. Za tydzień, 24 stycznia po 22 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej te piosenki zabrzmią na żywo. Piosenki z płyty Łanuszka Cohen. To teksty Leonarda Cohena przełożone przez Michała Kuźmińskiego, przekłady zatwierdzone przez samego mistrza. A Michał Łanuszka pojawi się na scenie imienia Agnieszki Osieckiej i zaśpiewa dla Państwa pewnie wszystkie 11, a kto wie, może jeszcze jakieś niespodzianki na tym koncercie się pojawią. Tydzień temu byłem zaskoczony, że aż tylu chętnych pojawiło się na zaproszenia na ten koncert, ale oczywiście jestem przygotowany i na dziś. Ostatnia, naprawdę ostatnia już porcja tych zaproszeń teraz do zdobycia. Proszę tylko dać znać mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Za tydzień 24 stycznia już będzie trwał, a może nawet się już zakończy. Może jeszcze będzie trwał. To wszystko zawsze zależy od publiczności zgromadzonej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert Michała Łanuszki z piosenkami Leonarda Cohena. Czekam na te ostatnie zgłoszenia zatem. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. No i wracamy do płyty Łanuszka Cohen. Tym razem utwór, do którego klip pojawił się dosłownie kilka dni temu. Oczywiście można odnaleźć go również i w sieci. Halleluja.

mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Widzę ich sporo, dlatego nawet plączę się w adresie skrzynki. No jakoś będę starał się Państwu odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Może po audycji, a jeśli nie, to proszę cierpliwie czekać na zwrotną informację, że Państwa imię i nazwisko, to jest bardzo ważne, imię i nazwisko znajdzie się na liście gości programu trzeciego. Michał Łanuszka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za tydzień, tak jak spotykaliśmy się z Michałem jakiś czas temu, myślałem sobie, że to jeszcze tyle czasu nam zostało, a to proszę, już za tydzień będzie 24 stycznia po 22. Mało obiektywnie Michał Łanuszka zaśpiewa piosenki Leonarda Cohena. Polecam Państwu tę płytę. Jeśli jeszcze się Państwo wahają, czy warto po nią sięgnąć, to proszę się nie wahać. To naprawdę doskonale przeprowadzona ta operacja, jeszcze raz sięgnięcia po Leonarda Cohena. Wydawałoby się, że już wszystko na ten temat zostało powiedziane, ale jednak wcale nie. Łanuszka Cohen, ta płyta za tydzień w Trójce na żywo. 26 minut po 23. Zapowiadałem spotkanie z duetem Myrczek i Tomaszewski. No to właśnie to spotkanie już za chwilę przed nami. The very thought of you makes my heart sing as an April breeze on the wings of spring. Then you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread its mystic charms in a hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, that heaven and I never know. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire, every kiss you sets my soul on fire. I'd give myself in sweet surrender, my one and only that head. that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul. In sweet surrender, my one and only Słuchaliśmy wspólnie tej płyty już wielokrotnie. Tym razem opowiedzą o niej trochę główni bohaterowie. Wojciech Myrczek, Paweł Tomaszewski, witajcie. Witamy. Dobry, witamy. Mam przed sobą waszą pierwszą wspólną płytę, tak? Tak, zgadza się. Love Revisited. Czyli tematy miłosne na wokal i fortepian. Najpierw powiedzcie kilka słów o sobie, co? Dobrze? Wojtuś, proszę. Ja? Dobrze. W takim razie Myrczek i Tomaszewski. Ja jestem Wojciech Myrczek i śpiewam na tej płycie. Jestem wokalistą. Paweł jest pianistą. Oboje mieszkamy w Katowicach w tej chwili. Jesteśmy związani z Katowicką Akademią Muzyczną. No i gramy, śpiewamy. Wydajmy płyty. Paweł? Tak, więcej? Tak. No, rozszerzysz? Może jeszcze trochę wcześniej. Ja pochodzę z Gostynina, to jest taka miejscowość w centralnej Polsce. Później trafiłem do Katowic jako na studia. Po tych studiach zostałem jako pedagog, czyli... Czyli uczysz, tak, młodzież. Tak, podobnie zresztą jak Wojtek. Zresztą swojego czasu, ja jestem trochę od Wojtka starszy, Wojtek był moim studentem. Rzeczywiście. Naprawdę? Tak było. Tak było rzeczywiście. Już będąc na studiach, tak, ponieważ Paweł akompaniował mi na zajęciach i tak sobie pomyślałem, że a może kiedyś udałoby się nagrać coś wspólnie. No i proszę, jesteśmy Wykrakałeś. Tutaj. Wykrakałem chyba. Wiesz, wykrakałeś to się mówi wtedy, kiedy coś się złego dzieje. No tak. No myślę, że możecie być zadowoleni z tego, co mamy tu przed sobą, z tej waszej pierwszej płyty. Bardzo się cieszymy, że te nasze marzenia się spełniły. Ja wiele współpracowałem z różnymi muzykami i przez wiele lat, przez ostatnie 10, nawet 15 lat dużo grałem ze wszystkimi, nie będę wymieniał, nie mamy na to czasu, natomiast to jest takie dziecko. Grałeś. Tak, z wieloma. A to jest taka wspólne dzieło. To zawsze cieszę. Cieszę. No ja natomiast od kilku lat już miałem gdzieś z tyłu głowy taki pomysł, żeby nagrać płytę właśnie w duecie, dlatego że taki skład najlepiej eksponuje wszystkie walory, zarówno wykonawcze, jak i w ogóle... Znaczy, chodzi o to, żeby wyeksponować dwie osobowości jak najlepiej, prawda? Z całym dźwiękiem, jaki z tych osobowości się wydobywa. I duet daje dużo przestrzeni. No. Jednocześnie duet jest takim projektem bardzo elastycznym. Trudnym. No trudnym, tak, oczywiście. No, jest trudno, dlatego że jest dużo tej przestrzeni, trzeba ją jakoś zagospodarować. Nie macie, nie macie za sobą perkusisty, basisty, saksofonisty, który gdzieś tam jeszcze dogra jakieś solo i to się tak wszystko pięknie poukłada, tylko jest was dwóch. Tak, to trudność polegała na zrobieniu odpowiednich aranżacji, żeby, żeby jakby słuchając tej płyty nie wyłączyć po drugim czy trzecim utworze, tylko żeby w każdym utworze był jakiś element, który przykuje uwagę. I tak też mam nadzieję, że się udało. To są momenty, gdzie Wojtek spełnia rolę kontrabasisty, ja spełniam rolę perkusisty, pukając fortepian, rytm, czy są utwory, gdzie w ogóle Wojtek nie śpiewa tematów, tylko ja podaję temat, Wojtek spełnia rolę akompaniatora, czy takiego quasi-jazzowego beatboxu. Tak więc z jednej strony są to oczywiście piosenki o miłości, po raz kolejny przytoczone w naszym, oczywiście w naszych aranżacjach i tak dalej, ale również ta płyta jest wzbogacona o takie elementy sonorystyczne, o niestandardowe wykorzystania tych instrumentów i tak moim zdaniem to jest jej, to jest to, co czyni ją unikatową, że z jednej strony mamy to, co w takim wykonawstwie, bo prawda, właśnie piękne śpiewanie, pięknych melodii, tu fortepiano, akompaniamy fortepianu. Wydaje się, że to już wszystko było te razy. Wydaje się, że było, bo było, ale nie było zrobione w ten sposób, co my, bo my my jakby łączymy tą taką tradycję, że można tych piosenek posłuchać po prostu dla przyjemności, również z jakąś nutką szaleństwa i niekonwencjonalnego podejścia właśnie do tej muzycznej materii, jaką są standardy. No tak, plus to, że jak na Polaków, czyli Europejczyków przystało, tchnęliśmy tam w te amerykańskie standardy, trochę takiej europejskiej nutki ducha, takiego nostalgii słowiańskiej. Słowiańskiego ciepła takiego. Tak jest. A powiedzcie, trudno było wybrać, jak właściwie podeszliście do układania programu tej płyty? Bo wybraliście 10 klasycznych właściwie rzeczy, a to była jakaś lista kilkudziesięciu, z której potem eliminowaliście kolejno. Jak to wyglądało? Tak. Postawiliśmy na po prostu najpiękniejsze piosenki, jakie znamy, rzeczy, które nam się zawsze podobały. I wyglądało to tak, że podsyłaliśmy sobie propozycje, odrzucając te, które może mniej przypadły do gustu koledze. No i tak po wielogodzinnych, wieczornych spotkaniach wyklarowała się ostateczna lista. A jak się nagrywa takie rzeczy w studiu? No my nagrywaliśmy metodą tak zwanej na setkę, tak? Także no, nagranie było, może trudniejszym etapem było przygotowanie po prostu pomysłu, a samo nagranie to już trzeba było się oddać klimatowi muzyki i po prostu to zagrać. Nie jest to produkcja rozpisana na miesiąc czasu, tak jak niektóre zespoły robią, tylko mieliśmy 4 dni studia, nagrywaliśmy to w Szwajcarii w pięknych okolicznościach przyrody, bo to było na wiosce oddalonej od Zurychu, gdzieś tam 50 kilometrów, ale bardzo, bardzo zaciszne miejsce. Mieszkaliśmy u jakiegoś gospodarza, który się okazał Litwinem, który przed laty wyemigrował do Szwajcarii. Pies odprowadzał nas do studia. Tak. A studio znajdowało się w ogóle w takiej, na strychu fabryki łososia, znaczy fabryka łososia. Produkują tam filety z łososia, takie bardzo drogie. Ekstremalnie zresztą drogie. W sumie nie spróbowaliśmy, a nie dlatego, że drogie, tylko dlatego, że jakoś zapomnieliśmy w ferworze tych nagrań. No ale rzeczywiście, no ciekawe miejsce. Też wytłumaczymy państwu, skąd Szwajcaria, bo w ubiegłym roku Wojtek wygrał bardzo ważny konkurs. Jest to konkurs... Tak, jest skromnym człowiekiem, nie powiedziałem tak, o tym i dlatego w pierwszym słowie. Zawsze ja to muszę za niego mówić. No. Także był to konkurs Montreux Jazz Voice Competition. Zdobył tam pierwszą nagrodę oraz nagrodę publiczności. No i pokłosiem tej nagrody było zaoferowanie nam przez organizatorów 4 dni studia nagrań właśnie w Szwajcarii. No i postanowiliście to skrzętnie wykorzystać. I powstała płyta, której pierwsze recenzje są bardzo entuzjastyczne. Nie wiem, czy w ogóle przywiązujecie do tego wagę, czy nie. No, przywiązujemy oczywiście, zwłaszcza, że tutaj pewnie Paweł przytoczy jakieś fragmenty. Myślę, że jeżeli pan redaktor zapytał, to wypada nam, chociaż one są dosyć pochwalne dla nas. Pochwalne stąd. Jesteśmy skromni, tak nie lubimy się chwalić, natomiast pięknie nam tutaj parę osobistości znanych państwu doskonale ze świata jazzu wystawiło piękne opinie. Michał Urbaniak, Ula Dudziak, Mietek Szcześniak, Krzysztof Herdzin pięknie napisał, Monika Bożym, Krzysimir Dębski. Mam nadzieję, że wszystkich wymieniłem, ale bardzo ciepło się odnosili do tej naszej produkcji. Koncertujecie? Będziecie koncertować z tymi wersjami piosenek o miłości, tak jak powiedzieliście? Jak najbardziej. Mamy za sobą już kilka koncertów, w tym zagraniczne, między innymi na tym wspomnianym festiwalu w Montreux. Byliśmy w Sankt Petersburgu, kilka koncertów w Polsce. Na chwilę obecną możemy państwa zaprosić na koncert 31 stycznia w Teatrze Roma w Warszawie. Natomiast wszelkie inne rzeczy, które są na etapie krystalizacji, można znaleźć gdzieś na naszych stronach internetowych, czy to wojciechmyrczek.pl, czy pawełtomaszewski.com, bądź na Facebooku. Panowie, ja wam dziękuję za płytę, która jest już ze mną jakiś czas i na pewno dłuższy czas jeszcze pozostanie. Dziękuję. Bo słucha się tego naprawdę świetnie i z radością wracam do waszych wersji, na przykład My One and Only Love, czy Little Sunflower, czy Unforgettable, żeby tak wymienić tylko kilka z 10 znakomitych wersji na płycie Love Revisited. Wojciech Myrczek. Dziękuję bardzo. Paweł Tomaszewski. Dziękuję serdecznie. Trzymam kciuki, powodzenia i dzięki za spotkanie. It's not a pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation.

przy mikrofonie i Paweł Tomaszewski przy fortepianie. 31 stycznia o 19 w Teatrze Roma w Warszawie koncert duetu Myrczek i Tomaszewski. Proszę zapisać sobie tę datę gdzieś w kalendarzu i nie przegapić. 31 stycznia, 19, Teatr Roma, duet na koncercie. Za kwadrans północ, ale jeszcze zdążymy. BOS. Od B do S. Clean the leaves out your dream. I'm in your roof to keep out the rain. I'll take the work that God provides. I'm a jack of all trades. Honey, we'll be all right. I'll hammer the nails and I'll set the stone. I'll harvest your crops when they're ripe and grown. I'll pull that engine apart and patch her up till she's running right. I'm a jack of all trades. We'll be all right. The hurricane blows, brings a hard rain. When the blue sky breaks, feels like the world's gonna change. We'll start caring for each other like Jesus said that we might. I'm a jack of all trades. We'll be all right. Working man grows thin. It's all happened before, and it'll happen again. It'll happen again. Yeah, they'll bet your life I'm a jack of all trades. Darling, we'll be all right. Now sometimes tomorrow comes soaked in treasure and blood. Here we stood the drop, now we'll stand the flood. There's a new world coming, I can see the light. I'm a jack of all trades. We'll be all right. So you use what you've got, and you learn to make do. You take the old you make it new. If I had me a gun, I'd find the bastards and shoot them on sight. I'm a jack of all trades. We'll be alright. I'm a jack of all trades. We'll be alright. Nasze czwarte okrążenie dziś pod J, Jack of All Trades, Bruce Springsteen. No i przed nami już słychać ostatnia dzisiaj płyta. Płyta Kuby Płuszka, 11 Songs, zagrana tylko na fortepianie, ale jak zagrana. Są tutaj i autorskie kompozycje Kuby, ale także tematy jazzowe Zbigniewa Wegehaupta, Brada Meldoa. No i także filmowe tematy. Znamy doskonale już Polskie Drogi Andrzeja Kurlewicza, a to jest Kuby Płuszka opracowanie Time. To jest temat z Incepcji Hansa Zimmera. Tak się kończy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka, ukośnik MO. Tam zestaw muzyki, która towarzyszyła nam w trójce od 22. Do usłyszenia i dobrej nocy.